sababu ushatembea na rafiki yangu wewe sio wangu. Sijatembea naye Duli, nakupenda wewe tu. Bongo wewe unipende mimi unanidanganya. Naomba nisamehe Duli mpenzi wangu. Siwezi kuamini kwa sababu ushatembea na rafiki yangu. Roho yangu roho inauma, haiwezekani, haiwezekani. Nakupenda. Bongo. I love you Duli.